ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพทางภาคเหนือนะครับหรือว่าในล้านนายุคปัจจุบันนี่เมื่อมีคนตายก็จะต้องมีการจัดงานศพขึ้นงานศพเป็นพิธีกรรมที่ใหญ่ของคนในวัฒนธรรมไทยเนี่ยงานศพโดยทั่วไปในล้านนาเขามักจะเก็บศพไว้2คืนเป็นอย่างน้อยประเภทตายแล้ววันนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเผาเนี่ยไม่มีเว้นไว้แต่ในกรณีไม่ปกติตายวันนี้เผาพรุ่งนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็น้อยมากเพราะว่าไว้ศพแค่คืนเดียวนี้จัดทำพิธีกรรมไม่ทันแน่ไว้2คืนก็ยังไม่ค่อยถี่ถ้วนนักอาจจะละหลวมบกพร่องแล้วก็จะกลายเป็นความกินแหนงแครงใจในภายหลังเช่นว่าอาจจะมีกรณีผีตายไปเข้าฝันคนนั้นว่าคนนี้ว่าตกทุกข์ได้ยากไปติดค้างพงหนามพงไผ่บ้างอุทิศข้าวปลาไปให้แล้วกลายเป็นฐานไฟบ้างอะไรทำนองเนี้ยพ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาของผู้ตายรู้ภายหลังก็เสียใจที่ไม่ได้จัดทำพิธีกรรมครบถ้วนตามฮีตบ้านหอยเมืองอาจจำเป็นจะต้องหาพิธีกรรมอย่างอื่นมารองรับอีกเช่นอาจจะต้องทำเฮือนทานก็คือเรือนจำลองอุทิศถวายไปให้อาจจะต้องทำบุญร้อยวันอาจจะต้องทำบุญกระดูกเอามาก่อเป็นเจดีย์เล็กๆไว้ที่ท้ายสวนของวัดเป็นต้นการจัดการงานศพโดยทั่วไปจึงมักจะไว้ศพ3คืนเป็นพื้นช่วงที่ศพยังอยู่ที่บ้านผียังไม่ถึงป่าช้านี่แหละจะเป็นช่วงที่เด็กๆมีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์ด้วยสุขเพราะอะไรสุขก็เพราะได้กินของดีๆสุขเพราะได้เห็นรูปทรงแล้วก็สีสันอันงดงามของสิ่งประดิษฐ์ที่รองรับโลงศพสุขเพราะได้ฟังดนตรีม่วนเพราะเป็นต้นสุขอย่างแรกคือสุขเพราะได้กินของดีๆของกินในงานศพนั้นมักจะเป็นของดีๆที่เราไม่ค่อยได้กินกันในวันเวลาปกติของชีวิตปกติประจำวันก็มักจะกินแต่อาหารพื้นๆจำพวกน้ำพริกแล้วก็แกงผักต่างๆเช่นแกงผักชะอมแกงป่ามะรุมเป็นพื้นแต่ว่าในงานศพเขาจะทำของดีๆมาเลี้ยงแขกลาบหมูลาบควายเป็นต้นเขาบอกลาบงัวไม่ค่อยทำกันเพราะเนื้อมันเหม็นสาบนอกจากนี้ก็มักจะเป็นแกงอ่อมแกงไก่ใส่หยวกกล้วยแกงฮังเลอะไรอย่างนี้แต่ก็มีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งคือจะไม่มีการแกงฟักเขียวเลี้ยงแขกในงานศพเด็ดขาดเชื่อกันว่าฟักเนี่ยมีความสามารถดูดกลิ่นได้ดีหากเอาแกงในงานศพมันจะดูดกลิ่นศพเข้าไปในแกงสมัยนั้นไม่มียาฉีดชะลอความเน่าเปื่อยแบบฟอร์มาลีนอะไรทำนองนี้ที่เห็นอยู่บ้างก็คือเทน้ำมันก๊าซใส่ปากศพพลักที่เป็นเศรษฐีมีเงินมากๆหรือเป็นเชื้อเจ้าเชื้อนายหรือเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็อาจจะมีการกรอกด้วยน้ำผึ้งเพื่อชะลอการบูดเน่าก็ไม่แน่ใจว่าน้ำมันก๊าซที่จะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ก็เห็นเชื่อถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทีนี้วกกลับมาในงานศพคนล้านนายุคปัจจุบันแม้ว่าจะมีฟอร์มาลีนฉีดกันบูดกันเน่าได้ชะงักช่วงเวลาที่จัดงานศพรับรองไม่มีกลิ่นตู่โชยออกมาแน่แต่คนล้านนาปัจจุบันก็ยังไม่เอาฟักเขียวมาแกงในงานศพนะทีนี้สุขข้อที่สองสุขเพราะได้เห็นรูปร่างส่วนทรงและสีสันอันน่าทึ่งมหัศจรรย์ของสิ่งประดิษฐ์รองรับโลงศพที่เรียกในภาษาพื้นบ้านว่าปราสาทแล้วก็แมวควบปราสาทนี่รูปร่างคล้ายบุษบกหรือว่าวิมานในภาพจิตรกรรมของไทยสมัยก่อนไม่ค่อยได้เห็นคนทั่วไปจะไม่เอาปราสาทมาใส่ลงศพเพราะว่าถือว่าเป็นของสูงเหมาะสำหรับเจ้านายและพระสงฆ์สังฆเจ้าทั้งหลายเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งมันสร้างยากสิ้นเปลืองเงินทองมากหากศพไหนจะใช้ปราสาทก็ต้องเอาศพค้างไว้หลายคืนเพราะแค่2คืน3คืนสร้างปราสาทไม่ทันสมัยนั้นการผลิตปราสาทสำเร็จรูปจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกับสมัยนี้ยังไม่มีปราสาทใส่ศพนี่สวยงามมากในสายตาของเด็กน้อยโออาสูงส่งใหญ่โตงดงามวูบวาบด้วยกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็กระดาษสีอื่นๆที่เขาฉลุสลักประกอบลวดลายมีลายต่างๆมากมายประกอบโดยรวมแล้วน่าทึ่งน่าอัศจรรย์จริงๆปราสาทนี้มักจะใช้กับคนรวยมากๆหรือว่าคนมียศศักดิ์หรือว่าพระกับเจ้าอย่างที่ว่ามาแล้วหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาจะใช้แมวควบเขาเรียกแมวควบมารองรับแมวควบนี่สร้างจากไม้ไผ่ทำได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองมากอย่างปราสาทหากพูดถึงความงามมันก็งามไปอีกแบบนึงหากแจ้งในรายละเอียดมันจะยืดยาว ัจจุบันนี้ศิลปะการสร้างแมวควบคงจะหายไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครใช้คิดว่ามันกระจอกไปหรือยังไงก็ไม่รู้ปัจจุบันไม่ว่าเจ้าหรือไม่เจ้าจะรวยหรือจนพระสงฆ์หรือไม่พระสงฆ์ก็ใช้ปราสาทกันแทบทั้งนั้นหลังหนึ่งราคาตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไปถึง 20,000 ใช้ไม้ค่อนข้างสิ้นเปลืองใช้ได้ครั้งเดียวเพราะว่าเผาไปพร้อมกับศพความสุขข้อที่3เป็นความสุขทางหูเป็นรสสัมผัสละเมียดละไมทางโสตประสาทในงานศพมักจะมีการแห่แหนเครื่องดนตรีพื้นบ้านเรียกกันง่ายๆว่าแห่ปาดหรือว่าแห่พินพาดเนี่ยนะเครื่องดนตรีก็ประกอบด้วยกลองปุ่มปิ้งแหนหรือว่าปี่ปากบานระนาดคล้องวงแล้วก็ชิงฉับเพลงที่เขาเอามาแห่สมัยก่อนจะเป็นเพลงพื้นเมืองเก่าแก่จำพวกประสาทไหวฤาษีหลงถ้ำเชียงแสนเชียงใหม่หรืออะไรทำนองนี้สมัยต่อมาก็ประยุกต์กับเพลงลูกทุ่งภาคกลางมากขึ้นบางทีก็ยังมีเพลงของสุรพลสมบัติเจริญทูลทองใจสมยศมาผสมผสานก็มีวงเครื่องแห่พื้นเมืองไพเราะจับจิตจับใจอาจจะเป็นเพราะเราแทบไม่มีโอกาสได้ฟังดนตรีอย่างอื่นเลยก็เป็นได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียงปี่แหน่พินพาดกลองคล้องวงมันไพเราะมากพวกเด็กๆมักไม่ฟังแต่หูอย่างเดียวแต่จะเข้าไปมุงแล้วก็จ้องมองด้วยความฉงนสนเท่ประหลาดอัศจรรย์พอเขาเผลอก็แอบจับแอบลูบบ้างพูดถึงทุกในงานศพ บ้างทุกที่สุดก็คือความกลัวผีนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกบางคนในกลัวเอามากๆเลยเด็กๆนี่เกาะกันเป็นกลุ่มไม่ยอมให้คลาดเลยหากพลัดพรากจากเพื่อนก็จะกลับบ้านไม่ได้เป็นทุกคนอื่นหรือว่าพวกพี่ๆต้องพามาส่งที่บ้านกลับมาถึงบ้านก็ใช่ว่าจะนอนหลับได้ง่ายๆใจมันหวาดอยู่ว่าผีจะตามเรามาจากบ้านศพหากเด็กคนไหนที่พ่อแม่เข้าใจดีคอยปลอบโยนลูบหัวลูบหลังก็ค่อยหลับไปพร้อมใจที่ผ่อนคลายแต่เด็กคนไหนที่พ่อแม่ไม่เข้าใจหรือพ่อแม่มีลูกยั่วเย้ไม่มีเวลาจะมาใส่ใจก็จะไม่มีใครลูบหัวลูบหลังปลอบประโลมหรอกจะเด็กคนนั้นก็โชคไม่ดีนอนหลับฝันวุ่นวายไปหมดฝันเห็นผีไล่ปล้ำบีบคอมั่งฝันเห็นช้างไล่ทิ่มไล่แทงสู้ก็สู้ไม่ได้คาถาก็ท่องไม่ออกหาทางออกไม่ได้ก็เหาะหนีเหาะก็เหาะไม่ขึ้นอีกบางทีในฝันต้องเอามือดันก้นตัวเองเพื่อให้เหาะขึ้นพอพ้นมาได้ก็หายใจหอบแฮกแฮกเหนื่อยอยู่กลางที่นอนนั่นแหละงานศพมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์สำหรับเด็กๆแต่ไม่นานเราก็ลืมจนกระทั่งมีศพใหม่ทุกข์และสุขในงานศพก็จะเวียนกลับมาอีกทีบ่อยข้าก็กลายเป็นความทรงจำฝังใจฝังลึกจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปเนิ่นนานไอ้ที่ฝังอยู่ลึกๆก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมายิ่งแก่ลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งชัดมากขึ้นเท่านั้นตามธรรมดาของโลกครับทางเหนือเนี่ยมีผีหลายประเภทมากเลยผีน้ำก็มีคำว่าผีน้ำนี่คนบ้านล้านนาทั่วไปจะนึกหน้าตามันไม่ค่อยออกไม่เหมือนผีกะผีกระสือผีโพงผีปู่ย่าหรือว่าผีเสื้อบ้านเสื้อวัดอะไรพวกนี้พอขึ้นมาก็เป๊ะเลยเล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือให้ขอบเขตความหมายของผีน้ำไว้ว่าหมายถึงวิญญาณที่สถิตอยู่ในน้ำโดยเฉพาะในวังน้ำลึกผีชนิดนี้จะคอยทำร้ายคนที่ไปที่วังซึ่งมันอาศัยอยู่ไม่ปรากฏว่าผีน้ำมีลักษณะหน้าตาอย่างไรแต่ว่าบางที่ผีน้ำอาจจะเป็นเครื่องขู่โดยเฉพาะคือขู่เด็กไม่ให้ไปเล่นตามวังน้ำลึกซึ่งเป็นเขตที่มีอันตรายสูงก็ได้ก็ท่านก็ให้ดูประกอบที่ผีเงือกซึ่งในคำว่าผีเงือกก็ให้นิยามไว้ว่าผีเงือกเป็นผีน้ำซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือผีเงือกชนิดแรกมีลักษณะอย่างงูมีหงอนซึ่งจะปรากฏตัวเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำนองขึ้นผีเงือกนี้จะจับเอาคนหรือว่าทำร้ายคนโดยเฉพาะเด็กที่ไปเล่นน้ำทำนองนั้นผีเงือกชนิดที่2เป็นผีเงือกที่อยู่ในห้วงน้ำโดยเฉพาะห้วงน้ำลึกที่มองดูเห็นเป็นน้ำสีเขียวดูสงบเยือกเย็นผีเงือกชนิดนี้เป็นผีเพศหญิงตัวไม่ใหญ่นักมีตาแดงมีผมดกแล้วก็ยาวมากเมื่อใครไปลงน้ำที่ผีเงือกชนิดนี้อาศัยอยู่ผีเงือกจะใช้เส้นผมของตนพันบุคคลนั้นแล้วลากลงไปใต้น้ำนะทีนี้จะเล่าถึงผีเงือกชนิดงูมีหงอนก่อน นะสมัยเด็กๆนั่นย่าเล่าเรื่องพ่อค้างวัวกับผีเงือกเล่าให้ฟังวันนานแล้วยังมีพ่อค้าวัวเอาข้าวของขึ้นหลังวัวไปขายทางเมืองแสนหวีเย็นวันหนึ่งพวกพ่อค้าวัวต่างก็ปลดงัวพักอยู่ในป่าใหญ่วัวตัวหนึ่งแตกตื่นหนีไปพวกพ่อค้าออกตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนกล้าหาญมากถือหอกออกตามวัวไม่ลดละพบรอยตีนวัวหายเข้าไปในถ้ำพ่อค้าหนุ่มก็พบรอยวัวแล้วก็มั่นใจมันต้องอยู่ในถ้ำแน่ๆก็เลยวางหอกค้ำเพดานถ้ำไว้แล้วก็ออกไปออกไปหาเศษไม้มาก่อไฟที่พื้นถ้ำเพื่อที่จะทำอะไรก็อันนี้ลืมไปแล้วจะทำกับข้าวกินหรือว่าทำอะไรทำนองนั้นล่ะทีนี้พอไฟลุกก็รู้สึกว่าพื้นถ้ำมันดิ้นได้พ่อค้าหนุ่มก็ตกใจรีบฉวยหอกที่ค้ำเพดานถ้ำทีนี้ดึงไม่ออกนี่หอกมันติดมีเลือดไหลย้อยลงมาตามดำหอกหนุ่มคนนั้นก็ตกใจกลัวรีบเพ่นออกจากถ้ำแทบไม่ทันปรากฏว่าพื้นถ้ำที่แท้เนี่ยเป็นปากล่างของผีเงือกหลวงส่วนเพดานถ้ำเป็นปากบนของผีเงือกหลวงหลวงขนาดไหนขนาดวัวทั้งตัวเดินเข้าไปในท้องก็นึกว่าเดินเข้าถ้ำส่วนปากมันก็อ้าได้กว้างสุดชั่วหอกทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ย่าเล่านะทีนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีอยู่ปีหนึ่งปีไหนก็จำได้ไม่ชัดเจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงแสนคนคุณธวัฒน์ก็เป็นคนเล่าลือมาถึงเมืองพันว่าก่อนที่น้ำแม่โขงจะนองท่วมฝั่งนั้นเกิดเสียงดังอื้ออึงตึงตังเหมือนกับผียกทัพมารบพุ่งกันเบื้องบนอากาศแล้วก็ยังมีเนนน้อยคนหนึ่งลงไปเล่นแม่น้ำโขงนะยังมีผีเงือกตนหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นงูตัวใหญ่เท่าลำตาลลอยทวนน้ำขึ้นมาบนหัวมีหงอนแดงเหมือนกับหงอนไก่สามเณรรูปนั้นเก่งกล้าห้าวหาญมากเณรก็ฆ่างูหลวงหงอนแดงตายไปคนเมืองพานลือกันว่าเลือดมันแดงเต็มหน้าแผ่นน้ำส่วนคนเชียงแสนอยู่ติดน้ำจะเล่าลือยังไงก็ไม่รู้ถัดแต่นั้นฝนหาหลวงก็ตกหนักซะจนน้ำท่วมเชียงแสนคนเมืองพานเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเนนน้อยฆ่าผีเงือกผีโกรธหนักจึงบันดาลให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่อันนี้เป็นผีเงือกในลักษณะงูใหญ่ที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากทางเหนือนะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงูเงี้ยวหรือว่าตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตอนที่ว่าด้วยพญาคำฟูในตำนานบอกว่าพญาคำฟูเป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามคบหาเป็นสหายกับเศรษฐีงัวหงแห่งเวียงเชียงคำเคยสาบานกันว่าเรารักกันเนี่ยจะปันชีวิตแก่กันได้อย่าให้มีใจลดเลี้ยวแก่กันผู้ใดจงใจลดเลี้ยวต่อกันขอให้ผู้นั้นฉิบหายตายวอดแม้ไปทางบกก็ให้มีอันตรายตายด้วยเสือผีหมีป่าไปทางน้ำก็ให้ถูกเงือกกินว่างั้นต่อมาพญาคำภูกับเมียผู้หนึ่งของเศรษฐีงัวหงเนี่ยลักลอบเป็นชู้กันอยู่มาวันหนึ่งพญาคำภูไปสระผมในแม่น้ำเชียงคำเสร็จแล้วก็มีพญาเงือกผาเนี่ยออกมาดึงเอาพญาคำภูเข้าไปในเงื้อมผาคนทั้งหลายเป็นต้นว่าเสนาอำมาตย์หาตัวพญาก็หาไม่เจอนาน7วันซากพญาถึงได้ไหลออกมาเนื้อความในตำนานใช้คำว่าเงือกไม่ได้ใช้ผีเงือกนะพญาอนุมานราชทนท่านเขียนถึงเงือกและนาคในเมืองสวรรค์ผีสางเทวดาว่าเงือกในภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยใหญ่หมายถึงจระเข้ในวรรณกรรมล้านนาเรื่องเจ้าสุวัตมีตอนหนึ่งกล่าวว่านางสมุชาซึ่งเป็นเอกของเรื่องเนี่ยเป็นเงือกผีน้ำหรือว่าเงือกทางแถบลุ่มน้ำปิงแถวอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อความแปลกไปที่จากเคยได้ยินมาก็คือหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงของอาจารย์ยุทธล่วงลับไปแล้วอาจารย์ยุทธท่านเล่าถึงเรื่องเงือกหรือว่าผีเงือกไว้สองแบบแบบแรกคือผีเงือกที่เป็นผีน้ำอยู่ในลำน้ำปิงแปลงตัวเป็นงูใหญ่ไล่คว่ำเรือแพที่ล่องผ่านอีกแบบก็คือผีเงือกที่แปลงตัวเป็นผู้หญิงแต่ว่าท่อนล่างเป็นปลาหน้าเท่า งบน้ำอ้อยอย่างหลังเนี่ยดูกระเดียดไปทางเงือกทางภาคกลางซึ่งเสถียรโกเศศท่านเล่าไว้ในเมืองสวรรค์ผีสางเทวดาอาจารย์ยุทธบอกว่าเมื่อพ้นแก่งสองแควหน้าวัดไปแล้วทางน้ำที่แยกก็กลับรวมกันเข้าใหม่ ระแสน้ำไหลเอื่อยช้าลงสองฝากฝั่งเป็นป่าไคร้ยาวต่อเนื่องกันไปเขียวชอุ่มตลอดปีมีโขดผาใหญ่ตั้งขวางแก่งเป็นตอนจนกระทั่งล่วงเข้าเขตวังเงือกซึ่งเป็นน้ำกว้างกระแสน้ำหยุดนิ่งน้ำก็นิ่งข้างๆมีกอไผ่ขึ้นอยู่มีก้อนหินใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาพวกชาวแพเล่าว่าบนโขดหินแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนของนางเงือกวันดีคืนดีนางเงือกจะขึ้นมาหวีผมด้วยการใช้หวีทองคำก่อนนั้นหากใครล่องเรือผ่านไปไม่ระวังตัวจะถูกนางเงือกใช้ผมมาผ่านดูดเลือดกินไม่ช้าคนผู้นั้นก็จะถึงแก่ความตายส่วนเรื่องผีเงือกที่แปลงตัวเป็นงูใหญ่ท่านเล่าว่าที่บ้านหนองบัวคำปัจจุบันคือหมายถึงก่อนปี2510มีบ้านอยู่หลายหลังในหนองน้ำมีบัวมากมายกลางหนองมีปลาชุกชุมชาวบ้านไม่กล้าลงไปจับเคยมีชาวบ้านต่างถิ่นมาจับก็เกิดทะเลาะเป็นปากเสียงกันกับชาวบ้านหนองบัวคำเพราะว่าชาวบ้านเขาเกรงอันตรายจากผีจะมาทำร้ายพวกเขาในการล่องเรือครั้งก่อนที่ถ้ำวังตอนนี้จะมีผีคอยอาละวาดทำลายเรือแพที่ล่องไปหากไม่ทำการเลี้ยงหรือบวงสรวงโดยมากมักจะขึ้นทำให้เรืออับปางหรือว่าเป็นอันตรายตามคำบอกเล่ากล่าวว่าพอเรือล่องมาถึงพวกผีเฝ้าวังน้ำและถ้ำที่นี่จะพายเรือทวนน้ำขึ้นมาแล้วก็บอกสั่งพวกเรือว่าหากขึ้นมาจากกรุงเทพขอช่วยซื้อผ้าแพรผ้าไหมหรือว่าปิ่นหรือต่างหูมาฝากด้วยพวกชาวเรือมักทำตามเขาจะเอาแพรไหมมาวางไว้ส่วนปิ่นปักผมแล้วก็ตุ้มหูนี่บางทีหาไม่ได้ก็จะเอาขมิ้นมาปอกเปลือกแล้วก็ทำเหมือนปิ่นแล้วก็มาวางไว้แต่เรือบางลำไม่ปฏิบัติตามหรือว่าเรือลำไหนที่ทำจากไม้สองนางคือไม้ต้นเดียวแต่แยกเป็นสองกิ่งออกข้างบนเมื่อนำเอาไม้ชนิดนี้มาทำเรือพอเรือมาถึงที่นี่เรือลำนั้นจะไหลเข้าน้ำวนแล้วก็จมหายลงไปเลยไหลทะลุไปออกกลางหนองบัวคำซึ่งอยู่ห่างจากวังน้ำแห่งนี้ไปประมาณกิโลเมตรเศษปัจจุบันนี้ปรากฏว่ายังมีเรือชะล่าขนาดใหญ่เก่าๆยังคงแช่จมน้ำอยู่ที่หนองนั้นเมื่อเรือลำไหนไม่ปฏิบัติตามสัญญาพวกผีจะขี่เรือขึ้นมาแล้วก็ตรงขึ้นล่มเรือทำให้ผู้คนข้าวของเสียหายและได้รับอันตรายคนเรือน่ะกลัวยิ่งนักข่าวความร้ายแรงและการอาละวาดของผีวังตอนนี้เป็นที่เรื่องลือหวาดกลัวแก่เรือแพขึ้นล่องเป็นอย่างมากต่อมามีอาจารย์ดีมีความรู้แล้วก็เก่งกล้าทางเวทมนต์คาถาล่องเรือผ่านมาเมื่อเรือผ่านวังตอนมีคนพายเรือเข้ามาหาแล้วก็ร้องสั่งว่าหากขึ้นจากกรุงเทพขอซื้อผ้าไหมพระแพปิ่นแล้วก็ต่างหูมาฝากด้วยนะอาจารย์ผู้นั้นก็รับปากว่าหากฉันกลับมาจะเอามาให้คอยรอเอาก่อนแล้วกันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมาเรือถ่อผ่านวังตอนไปได้โดยไม่ได้แวะส่งของที่ขอเอามาให้มาฝากผีประจำวังก็ขึ้นเรือมาถามบอกว่ากลับมาจากกรุงเทพไม่เห็นเอาของมาฝากให้เลยอาจารย์คนนั้นก็หัวเราะแล้วบอกข้าลืมไปเองอยากได้ก็ตามขึ้นไปดิถ้าเองไม่พอใจจะทำยังไงก็ตามมันข้าไม่ให้แล้วพอถูกศพประมาทอย่างนั้นผีก็โกรธมันคว่ำเรือของมันทันทีแล้วก็บันดาลให้น้ำในวังปั่นป่วนเป็นระลอกร่างของมันกลายเป็นเงือกใหญ่ตรงขนุนเรือหมายใจจะคว่ำให้เรืออับปางพวกคนเรือตกใจกลัวยิ่งนักแต่ว่าอาจารย์ก็บอกให้พวกเรือสงบใจไว้อย่าตกใจตนเองจะเป็นผู้ปราบผีเองปีศาจก็จำแรงกายบันดาลในกระแสน้ำปั่นป่วนแต่อาจารย์ก็สามารถแก้ไขได้รีบถ่อเรือหนีขึ้นไปปีศาจร้ายก็คงติดตามอาละวาดไม่ลดละจนกระทั่งถึงวังน้ำแห่งหนึ่งเหนือผาวิ่งชูแถวๆปากน้ำแจ่มนะปีศาจก็ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่ยอมให้เรือแล่นต่อไปมันก็เอาหางรัดหัวเรือไว้นั่น อาจารย์เห็นอย่างนั้นก็เสกควายธนูทองแดงโยนน้ำลงไปด้วยอำนาจวิทยามนต์เดี๋ยวกระแสน้ำปั่นป่วนมันเกิดเป็นควายทองแดงตัวมหึมาตรงเข้าขวิดแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจร้ายทันทีการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลานานปีศาจร้ายถูกควายทองแดงขวิดบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลนองจนแม่น้ำปิงเป็นสีแดงไปหมดโดยเฉพาะที่วังน้ำแห่งนั้นน้ำขุ่นแดงเป็นสีเลือดไปสิ้นชาวบ้านที่เห็นแล้วก็รู้เรื่องเรียกวังน้ำนี้ว่าวังแดงในที่สุดปีศาจก็พ่ายแพ้แก่อาจารย์ผู้นั้นอย่างราบคาบนับแต่นั้นมาวังร้ายก็สงบเงียบมาจนกระทั่งปัจจุบันผีเงือกหรือว่าผีน้ำเป็นผีอยู่ในน้ำโบราณท่านสร้างไว้เพื่อกำกับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างในเรื่องเล่าของอาจารย์ยุทธก็ยังระบุว่าขณะที่ล่องเรือแพหากผู้ประพฤติไม่สมควรนางเงือกจะเอาผมมาแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทำให้ผู้นั้นเป็นลมหน้ามืดพลัดตกน้ำเนื่องจากถูกสูบโลหิตไปจนหมด